У мене хлопець працював. Олександр Макаров, почув голос батька, закляк. Насторожився. Що? Що? Виробництво купив. Через Новаковського держзамовлення для нього пробиваю. Треба б звозити Ярослава Михайловича на фабрику до Макарова, щоб на місці роздивився, що до чого. Радий буду. Макс говорив, себе не чув. Зустрітися з Ярославом Михайловичем. Тільки додому заїду, перевдягнуся. Володимир Гнатович обійняв сина. Приємно. Приємно, що допомагаєш. Продовжуєш справу. Та що це ти? Ніби приречений, похмуро віджартувався Макс. Провів батька до дверей. Додому не поїхав. «У якій лікарні ЗАГС?» – наступав на секретарку. «Скачко до мене. Де вона? Чому я її досі не бачу?» «Юлія?» Секретарку лякав спокійний категоричний голос шефа. «Звільнилася?» «Що?» Несподіванка за несподіванкою. Хотів було запитати, коли, чому? Насупився. «Адресу лікарні. Швидко!» Заксове бліде обличчя зливалося з білою подушкою. Тільки сині губи контрастом. «Доброго дня, Максиме Володимировичу!» Ледь чутно. «Серце?» «Не вперше. Вночі спати не можу, оце погано. А так, оклигаю. Одужуйте формально». «А скачко? Чому відпустили?» «А що я міг зробити? Відпрацювала 2 тижні і пішла?» «Чому?» «Сказала особисті причини. Шкода, дуже вправна дівчина. Але я вже доручив кадровій агенції підшукати нову помічницю. Ви б краще на іншому зосередилися». Закс аж відірвав голову від подушки. «Ніяких хвостів, Максиме Володимировичу!» «А Макаров?» «І досі прекрасно почувається!» «Люди почали працювати наступного дня після нашої з вами розмови», – прошепотів Август Кволо. «Тільки не в тому напрямку. Я повернувся, а тут такі новини. Держзамовлення для фабрики Макарова. Нардеп Сердюк власною персоною займається». «Ні, ні. До кінця осені Макарова на фабриці не буде. Повірте, без гарантованого результату люди за такі справи не беруться». «Точно не буде?» – перепитав. Задумався. «Але навіщо ж тоді уся ця метушня із держзамовленням? Вона компрометує тата?» Август зиркнув вицвілими оченятами, відповів не менш холодно, ніж Макс. «І відводить підозри від вас. Ваш дідусь зацікавлений у цьому». «У чому саме?» – не здавався. «Мене захистити? Чи батькову репутацію зіпсувати?» «Пану Перепечаю завжди подобалися складні багатоходівки», – вислузнив Август. «А Новаковський? Новаковський дідові теж поперек горла?» «Новаковський не постраждає», – упевнено відповів Август. «Ви зараз його на фабрику Макарова повезете?» «Швидко знайдете. Двоповерхова споруда неподалік від прокуратури». «Все знав, старий хрін». Макс мчав до Генеральної прокуратури. Там і домовилися з Новаковським зустрітися. Сумніви збурювали. Скачко, батько. «Невже дід хоче батька знищити?» – думав. «Чому? Попередити батька? Натякнути, щоб відійшов, не поганився?» чи дослухається? Ні. Тато ж у нас краще за інших життя розуміє. Побачив акуратний двоповерховий будинок з вивіскою «Есфір» на фасаді. І думати про тата забув. Тут його ворог. Нікчемний покидьок без честі і шляхетності. Аморальна тварюка. Як тільки у нього вистачило совісті заповзти у татове кубло, знаючи, що перед тим зганьбив Макса з Любою? Як у нього з'явилася оця фабрика? Тільки підлістю. Покидьки інших шляхів не знають. Максу вистачить терпіння, аби пройтися з Гарищем. Оце і є твоя фабрика, тільки й процідив, побачивши білявого гада. Уява вже руйнувала стіни, вивалювала з вікон рулони тканин, скидала на купу дорогі японські швейні машинки. «Моя», – нахабно відповів Макару. Тріумф волі. Ох, і тяжко мовчати, коли так кортить балабонити, хоч серце вирви. Щоб залишилася тільки тверда, як зелене яблуко, воля робити, як треба, не як жадається. Старий пан пролежав у стаціонарі приватної лікарні тиждень. З ночі у ніч зиркав на Дору грізно. «Ну що, розкриєш рота?» «Ні», – метляла кучерями спантеличено. «От Дуня!» – презирливо. «Дора!» Старий пан дратував довідчею. «Дуня!» «Дора!» – гнівалася. «Ти знай, Дора!» «Хочеш говорити?» «Не думай про слова!» – сварка вщухала. Старий пан набундючено дивився на Дору, повчав. Відкрила рота і пішла чесати. «Не мов!» – бідкалася. «А як я дражню?» «Мов!» – тобто можу. «От і тренуйся на тих, кого не любиш!» «Не мов!» «І де таких дебільних роблять?» «Ти не можна! Ти поганий!» І сама не помічала, як розмахувала руками, підкріплювала жести словами, вголос. «Ти гад!» Старий пан сміявся. «От, а казала, не мову!» В останню ніч перед випискою попросив. «Заспівай, Доро, яку знаєш!» Дора губку закусила, блідий, немічний, самотній, ніхто не відвідує. А Міла казала «багатий». Невже сам один на всьому світі? Поцілуймося, Мила, щоб нам нива уродила. Поцілуймося до волі, щоб нам родило у полі, ламала язика. У голові файно звучало. А пан насупився недобре, рукою махнув. «Досить! Не готова ще!» – сказав. «Жуєш ті слова, як корова!» «За місяць знову на тиждень ляжу. Продовжимо!» «Не готова?» – ледь стримуючи сльози, вимовила вголос. «Ні!» – гримнув пан. Заліпив Дорі рота, не відкрити. Від того, ніби сил у Дори катма. Навіть Міла помітила. Ноги волочить, очі долу. «Все, скінчилися твої мордування», – обійняла дівчину. «Сьогодні випишеться твій мучитель. Ніколи вже не повернеться». «Чому?» За блокнотик учепилася. «Повернеться, за місяць ще має лягти». як доживе», – сказала Міла. «Господи, дай старому панові сил!» Того ж дня додому прибігла, перед іконою стала. «Дай йому ще життя, щоб за місяць знову зустрілися. Хай лається, хай дражниться, то ж він спеціально. Він добрий, Боже. Не забирай його, поки говорити не зможу. А я потім відпрацюю, Господи, відмолю. Дай старому панові сил і часу, хоч би кілька місяців. Від мене забери, щоби ще пожив, бо без нього ніколи не наважусь сказати Данкові: моє життя – ти». Данко повернувся. Чорний, патли вигоріли, ніс облуплений, очі сяють, іскрив захватом. Не сумував. Коли? Падав від втоми і вражень. Засинав за мить. Підйом о 5-й. А знаєш, скільки важить апаратура? На горбі. Чайки, дельфіни, хвилі. Катакомби під Севастополем. Ні, не ті, про які всі знають. Маловідомі. З виходом до моря. Кинута військово-морська база радянських часів у бухті, схожий на піратський прихисток. Рибки-голки люблять щипати за пальці. Медузи розігрівають адреналін. Не сумував. Розмовляв з Дорою есемесками щодня. «Наче й не розлучалися», – сказав. Торкнувся Дориної щоки. «Яке там?» Так скучив, аж сльози ковтнув. «А як міг без Дори?» Знітився. «А життя у 3 шия». До експедиції ще мав сумніви, а тепер тільки до Карпенка Карого вступатиму на операторське. Волокло, наче вітер в спину. «Готуватимуся, а ти зі мною будеш». Гарно ж придумав. Порожня студія, мертві софіти. Данко сидить під ними на звичному пледі, вдумливо гортає альбом Бреяна Олександера, наче намагається розгадати таємницю метра. Попереду творчий конкурс. Не схибити б. Дора тут. Сидить навпроти. Світлини Олександера догори дригом. І Данко перекинувся, наче пісочний годинник, повертає час у зворотному напрямку. І усе далі від Дори. Далі. Он він, Данків шлях. Інститут, цікава творча професія, пригоди, випробування. І людей. Навкруги так багато людей. Сміються, кличуть Данка за собою. Роззирається: «Доро, де ти?» А Дориної стежини й не роздивитися з широкого шляху. Відро, швабра і мертва тиша. Їй з Данком бути тільки там, де немає людей. Чи розірвати тишу власним голосом? Обережно розтуляє вуста. «Говори, говори!» Страх паралізує кожен м'яз. Так і клякне з напіввідкритим ротиком. «Доро, тобі зле?» – питає Данко. «Ні», – тріпотить кучерями. «Без тебе зле, без тебе». «Ой, хоч би старий пан не помер. Він ого-го який сильний», – розраджує себе сподіваннями. Дора вірить у сердитого старого пана. Гортає дні. Коли ж знову зустрінуться? Уже Данко до інституту вступив. Украй заклопотаний. Як 2 рази на тиждень зустрінуться, ото й щастя. Розмовляти Дору не вчить. Своїх уроків досхочу. Захлинається мріями. опаную камеру, тебе навчу. Будеш помічником оператора Данка Діброви. Мандруватимемо світом, зніматимемо найцікавіші місця. Ти куди б хотіла спочатку, Дора? До Португалії, пишу у смартфоні. Ні, то банально. Почнемо з екстриму. Забуримося в чорний континент. Пустелі, антилопи, нубійці. Данко вже все вирішив. Шляхами Лені Ріфеншталь. Класна ідея. Пройти тими самими місцями, які вона фотографувала майже півстоліття тому. І назва крута – «Шляхом Ріфеншталь». Дора не чула про німкеню. Притулялася до Данка так, щоб не бачити його вуст. Раніше вони більше мовчали і надсилали одне одному 100 есемесок на день. «Доро, останнім часом ти сумна, чи мені здається?» – запитав Данко одного разу. Мокрим жовтневим днем блукали Рибальським островом у пошуках натури для Данкової зйомки. «Ні, все гаразд», – усміхнулася, а відписала. «Скучаю без тебе». «І Боні не допомагає», – спробував віджартуватися Данко. «Ні, Боні тільки нагадує», – знітився. Обійняв посеред вулиці. «Доро, образилася, коли я сказав, що не сумував без тебе в Криму. А я не сумував, бо знав, ти у мене є, розумієш? Тільки ти. Не мовчи. Ну, скажи щонебудь», – просить дурне. Та Дора лише опускає очі долу. «Хоч би старий пан не помер». Назавтра примчала до фонтану в Маріїнському. Вітер теплий, усміхається, кружляє поміж гарячого листя. «Доро, підемо завтра в кіно». Данка збуджує відчайдушно веселий Дорин настрій. «А потім до студії. Там тільки ми». «Ні», – Дора зупиняється, похапцем дістає смартфон. «Я маю справу. Поки не зустрічатимемося». Рука тремтить, ледь знаходить потрібні літери у смартфоні. «Бог почув! Вчора привезли старого пана до лікарні. Міла сказала, тиждень-два протягне, не більше». «Чому?» – Данко знічується. «То йому літати, а Дорі віхою скніти, щоб знав, куди повертатися». «Ні, не щезай. Не хочу». Щирий, схвильований. «Не зараз». «Так треба», – усміхається, торкається долонею Данкової щуки. «А я з тобою. Допоможу», – напружується, зиркає ревниво. «Ні», – безмовно ворушиться вуста. «Сама». Макса вів кадуцей. Гартував волю, бубнив. «Роби, що вимагатиму». «А серце?» – питав подумки. «Серце? Вирви!» «Красно!» Не чути глухий стукіт у грудях, роздивлятися життя, як з небес, усе під ногами, не виправдовуватися. Ні. Аргументувати холодними, в'їдливими запитаннями. Хіба я створив такий світ? Божевільне від безвиході суспільство, де кожен прагне вчепитися в омріяний кадуцей, щоб відгородитися від проблем божевільного від безвиході суспільства і давити кожного, хто зазіхне. Макаро? Купити біле шкіряне крісло. Усістися посеред провулка навпроти двоповерхової будівлі Есфірі дивитися. Скоріше б. Справи маячать. Росія, Європа, Штати. Аби не пропустити забаву. А дід як сказився. Наче ще суворіший став, як віддав онукові все. Сьогодні, щоб у мене був, бо завтра до лікарні лягаю. Так я до лікарні прийду. Не потрібні ви мені там, ні ти, ні Женя. Відпочиватиму. І щоб не смикали. Примхливий, як дитина. Тато королем ходить. Ах, розвернуся після виборів, усміхається зверхньо. Наче вхопив таки Бога за бороду. Цікаві перспективи? Насторожено питає Макс. А чого це тебе так цікавить? Ти силою добра займайся. А мої перспективи колись однаково твоїми стануть. А Макс ще хотів попередити, щоб тато тримався подалі від держзамовлення для Макарова. Мені твого не треба. А ще недавно 2 мільйони тобі замало було. Володимир Гнатович наче втратив інтуїцію. Легковажив. Зате Август – твердиня. Наче сидить у фонді цілий день без діла. А все під контролем. Макарова точать за графіком. Благодійні грошики на Максів рахунок осідають, минаючи тата. З перепечаєм на зв'язку цілодобово. От тільки нову помічницю молодому шефові ніяк не знайде. Яка не прийде, не те Максові. Скачко поверну. Упевнений. Кулі відскакують. Набрав колишню помічницю. Юлю? Скачко мовчки відрубали зв'язок. Не очікував. Розгнівався. А де ти її адресу? Певно, на околиці доведеться розшукувати. Юля жила з батьком у старовинному будинку на Пушкінській. Фасад – людям. Під'їзд у дворику – до нього. Тільки через арку-горлянку. «Як на Костянтинівській», – хмикнув Макс. «Коти, квіти, старі жінки на лавках, насіння не плюють. Чистий дворик. Чужих цинкують. До кого?» «Нормально. Ішов до під'їзду. Запропонує вдвічі більше грошей. Скачко погодиться. Двері навстіж. Протяг колише довге русяве Юлине волосся. До справи, Максе. Чекаю вас завтра на робочому місці, Скачко». «Я звільнилася». «А, важлива деталь. Піднімаємо зарплатню вдвічі». «Дякую». «От і добре. До зустрічі». «Ні, я не повернуся». Макс клякне на мить. Зазирає в Юлині очі. А вона красуня. «Невже образилася?» Переходить на ти зухвало. «А застібку ж сама розстібала?» «Ну, думала, жартуєш? Не очікувала, що ти тварина. Двері хрясь, сам у під'їзді. Роззирається роздратовано. Хтось бачить?» «Ніхто не бачить. Проїхали. Котра година?» «А, вже третя. Запізнюється. Дід, певно, вже брови супить. А ти схуд, — сидить у перепечаєвому кабінеті, роздивляється діда, а у мізках уперта Скачко застрягла. Дієта клята, — чує старого. — Завтра знову до лікарні. Погано почуваюся, діду? — питає задля годиця. Дідо вічний. Він усіх переживе. Нормально, роздратовано сичить Перепечай. Я там від справ відпочиваю та сестер поляшка хляскаю, коли масаж роблять. Гарно придумав, подає голос. Протяг куйовдить русяве волосся скачко. Дюка неможливо образити чи покинути, тільки зрадити, вилуплюється геніальна сентенція. Був би час дідові розповісти, він би підказав, як таких навертати у віру. «Женися!» – наказує Перепечай. Макс повертається у реальність. Дивиться на діда здивовано. Чи ще долі своєї не знайшов? А мати казала «є», – веде своє Перепечай. А у Макса в голові ще скачко. Не дивується, а мати до чого. «Діду, давай спочатку зі справами, а потім...» «Ти ще мені не наказував», – гримає старий. «Женися, оце твоя справа зараз. Бо почнеш дівок чпокати прямо на столі в кабінеті». Замовкає, усміхається хтиво, як я свого часу. Тягнеться до пляшки лікеру на столі. Та пляшка надто далеко. Молодому, здоровому, легка справа, а немічному. Макс не помічає, як дід обурено супиться. Підхоплює пляшку, наливає лікеру чарку. Подає дідові. «Сонька!» Недобре хмикає Перепечай, ковтає лікер. «Комсомолка!» «Давно було. На столі прямо чпокнув. 100 років не згадував, а оце у лікарні санітарка. Одне лице з Сонькою. Очі, як ліхтарі. Красива зараза. Наче хто спеціально підсунув». Огида перекриває горло дюка. Білий стіл, червоні плямки, русяве волосся скачко. «Не очікувала, що ти тварина». «Ну, сподіваюся, ти її не...» «Ні, вона мені для іншого потрібна», – бурмотить Перепечай. Зірка сяяла. Несподіваний хід старого Перепечая «бери все» не приспав мрій. «Дайте час», – дюк нагадає про себе. «Прекрасна людина – більше, ніж професія. Місія». «Дідо має рацію», – керувала тверда воля. «Женитися з опалу – маячня, звичайно. А от подругу хочу. Красиву і розумну. Гідну». «Нані?» «Нані». Її ворожка побачила. Виструнчив дівчат. Люба, Дора, дурненька Олюня, гордячка Скачко. Аж почервонів від прикрощів. Із жодною не склалося. Нані не треба про те знати. Нані особлива. Їй поміж інших не тертися. Нані має право мріяти. Про дюка, не про якийсь там непотріб. Не завівся. Вирішив зосереджено завершити справи дня, та білий стіл муляв око. Навіщо купив білий стіл? Повернув крісло до вікна, очі у Дніпро, що за вікном. «Хай стіл звільнять від паперів і винесуть зараз же», – наказав секретарці через плече. Навіть не озирнувся, коли до кабінету увійшли двоє працівників фонду заходилися виконувати шефову забаганку. Дивився у річку.